मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। काण्वसाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के अष्टादश कंडिका के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है। मंत्रोच्चारण हो गया है, मंत्र का अर्थ भी हो गया था। स्वप्न शब्द का अर्थ दो में प्रयुक्त होता है, माने सुषुप्ति को भी स्वप्न शब्द से कहा जाता है, स्वप्न को भी स्वप्न से कहा जाता है। एक अदर्शन रूपा स्वप्न है, एक दर्शन रूपा दर्शन लक्षण स्वप्न है। एक स्वप्न में दिखाई पड़ता है और दूसरे स्वप्न में दिखाई नहीं पड़ता। यही स्वप्न शब्द से सुषुप्ति को कहीं आ जाता है। यहां स्वप्न शब्द अभी जो आ रहा है, जो स्वप्न दर्शन लक्षण वाला स्वप्न है उसको बताना चाहते हैं। यही है, माने सुषुप्ति को इससे व्यावृत्ति करना चाहते हैं। सुषुप्ति में केवल आत्मा ही है, किंतु स्वप्न में शरीर भी होता है। ये स्वप्न यही दिखाया मंत्र में, यही कहा था। सयत्र यतत् स्वप्न याचरति, वो जो प्रकृत आत्मा जो सुषुप्तिकालीन आत्मा की चर्चा के बाद यहां स्वप्नावस्था में विचरण करता है, शरीरों के द्वारा ही विचरण करता है। देह अश्य लोकः कर्म फलानि, ये स्वप्न में जो शरीर आदि प्राप्त करता है ना, पूर्वकृत कर्म का ही फल होता है। पहले कर्म किया था उसका संस्कार है, वासना में शरीर होना है। वो जागृत का शरीर तो है नहीं, स्वप्न का शरीर पूर्वकृत कर्म का फल है। वो लोका माने कर्म फलानि शरीराणि, लोक्यते भुज्यते इति लोकात् शरीरम, माने कर्म जहां पर जीवात्मा बैठ करके कर्म का फल का भोग करता है, सुख दुख का भोग करता है, उसी को शरीर कहा जाता है। लोग कहा तद माने तत्र, उता माने अपि, तत्र अपि उस स्वप्न अवस्था में भी महाराज इव भवति, इव को वहां लगाना, महाराज जैसा हो जाता है। जागृत का दरिद्र व्यक्ति स्वप्न अवस्था में महाराज जैसा हो जाता है, माने पूर्वकृत कर्म का फल वहां है। उता एव ब्राह्मण इव, अथवा ब्राह्मण के समान, महाब्राह्मण के समान हो जाता है, माने ब्रह्मवेत्ता के समान हो जाता है कभी कभी। उता उता वाले वही है, अपी है उच्चावचम, ऊंची योनि नीच योनि को प्राप्त करता है, देवत्व आदि प्राप्त करता है, अथवा छोटे योनि माने थावर आदि योनि को प्राप्त करता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। निगच्छति नितराम गच्छति, स्वप्न में ऐसा जाता है, अपने पूर्वकृत कर्म के आधार पर कई देवता बना हुआ होता है, वो भी मनुष्य आदि बन के घूमता हुआ पाया जाता है, कभी महाराज बना हुआ होता है, कभी महाब्राह्मण बना हुआ हो जाता है, पूर्वकृत कर्म का फल है वो। सही है, सर्वथा महाराजो, और स्वप्न में कैसा वितरण करता है ये आत्मा, इसके लिए दृष्टांत देते हैं। वो जो महाराज है ना, जैसे राजा होते हैं जागृत में, महाराज होते हैं वो। जानपदान जनपदे भवान जानपदान, जनपद में अपने देश में होने वाले को जानपद बोला जाता है। जनपद माने देश, अपना देश, जानपद का अर्थ होता है देश में होने वाले, जो अण प्रत्यय लगा हुआ है तत्र भव। जानपदान गृहित्वा, जनपद में माने अपने देश में जो कुछ भी है, सेवक आदि हैं अथवा रथ आदि हैं, जो भी हैं सबको लेकर, स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तते, अपने जनपद में, अन्य देश में जा नहीं सकते, अपने देश में अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन करते घूमते हैं राजा, जैसे राजा घूमता है, घूमते हैं जागृतकालीन राजा जिस प्रकार घूमते, उसी प्रकार ये आत्मा स्वप्न काल में महाराज बन करके उस प्रकार ये शरीर में ही घूमता है, शरीर से बाहर नहीं जाता। एवं एवं दृष्टांत दी गए, इसी प्रकार एवं एवं इसी प्रकार ये सब अरे जो आत्मा है स्वप्नकालीन जो आत्मा है यहां, एतत् ग्रहणम यथा स्यात् तथा, ये क्रिया का विशेषण है एतत् शब्द, जिस प्रकार इंद्रियों आदि को ग्रहण जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार प्राण गृहित्वा स्वे शरीर यथा कामम परिवर्तित, अपने शरीर में ही अपने इच्छा के अनुसार घूमता है, क्यों अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, जैसे वो राजा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, अपने देश में घूमता है, इस प्रकार अपने इंद्रियादि साधन है इसके पास, स्वप्नों में वासना में इंद्रियां हैं, स्वयं भी वासनामय है वो, जो शरीर प्राप्त है वो भी वासनामय है और इंद्रिया भी वासनामय है। अपने वासनामय इंद्रिया के माध्यम से अथवा घोड़े आदि भी बना लेता है, वासनामय हो जाता है, तो उसके माध्यम से अपने इसी देश में मानी शरीर में ही परिवर्तन करता घूमता है। बाहर गया जैसा होता है बाहर जाता नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा बोलने से वो नहीं है, ऐसा होता है, बाहर जाना बनता नहीं। क्यों? उतना समय नहीं उसके पास बाहर जा करके आने में। स्वप्न में कभी कभी हम उत्तरकाशी में सोए हुए पाए जाते हैं, होते हैं सोते समय में, और अपने बम्बे आदि में पहुंचे हुए हो जाते हैं। बम्बे जाने के लिए समय लगता है और वहां से वापस आने में समय लगेगा, इतने दो घंटे तीन घंटे के भीतर में आने जाना संभव नहीं, वहां दृश्य भी देखना है संभव नहीं है। देश की अल्पता है, समय के काल का अल्पता है, और स्वप्न होता है भीतर, हिता नाम की नाड़ी के भीतर में आत्मा को स्वप्न होना है, हिता नाम की नाड़ी हृदय में सूक्ष्म है उसमें होना है। उसमें देश भी इतना विशाल है नहीं जिसमें कि पर्वत आदि दिखाई पड़ता है, सागर आदि दिखाई पड़ता है, देश के भी अल्पता है, काल का भी अल्पता है, इसलिए बाहर जाकर के स्वप्न देखना बनता नहीं है। स्वप्न यही होता है, पूर्व में जो जो कर्म किया था जैसा है, संस्कार जैसे जागृत हुआ उसके आधार पर यही देखता है वो, ऐसी स्थिति है, बाहर जाना नहीं है। ये कहा ठीक है, हमें देखना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बागादि उपाधिकम आत्मना संसारित्व उक्तम। पूर्व कंडिका में ये सिद्ध कर दिया था कि बागादि सत्वे इंद्रिय माने बागादि इंद्रिया को होने पर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है। कहां देखा? जागृत में देखा। कहां देखा? जागृत में। इंद्रिया है, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है, संसारी है आत्मा दिखता है, और यत्र बागादिनाम अभाव तत्र आत्मना संसारित्व अभाव। कहां देखा? सुषुप्ति में देखा, वहां बागादि इंद्रिया नहीं है सुषुप्ति में, तो आत्मा में संसारित्व भी नहीं है। कई अन्वय व्यतिरेक यह है, तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद अभाव, बागादि इंद्रिय सत्य आत्मा कर्तृत्व आदि सत्वम, ये संसारी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारी कहा जाता है, संसारित्व सत्वम। बागादि अभाव है, सुश्रुति काल में बागादि का अभाव है, बागादि इंद्रिया नहीं है आत्मा में, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है, माने ये आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक सिद्ध हुआ, वास्तविक नहीं। वास्तविक होता तो सुषुप्ति में भी होना चाहिए, वास्तविक नहीं है। जो अपना स्वभाव होता है, वास्तविक धर्म होता है, उसको कहीं भी जाए छोड़ता नहीं है, सुषुप्ति में छूट जाता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, तो आत्मा का वो स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, औपाधिक है। ये सिद्ध किया था पूर्व कंडिका में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बागादिकम बागादि उपाधिकम आत्मा संसारित्व उक्तम। संसारी आत्मा में संसारित्व तो कहा बागादि उपाधि के कारण, तत्र व्यतिरेका सिद्धि आसंग। पूर्वादि कहता है अन्वय तो ठीक है, बागादि सत्य आत्मा न कर्तृत्वादि संसारित्व ये तो ठीक है, किंतु बागादि अभावे आत्मा न कर्तृत्वादि अभाव ऐसा नहीं है। स्वप्न अवस्था में विचार करता है पूर्वादि, बोल रहा है इंद्रिया नहीं होती है स्वप्न अवस्था में, किंतु आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाई पड़ता है, घूमना फिरना आत्मा करता है, इंद्रिय सोई हुई है, तो व्यतिरिक में अभाव है, तो इसको लेकर के कार्यकार भाव सिद्ध नहीं कर सकते, आत्मा में संसारित्व का खंडन नहीं कर सकते, संसारी ही आत्मा। ये पूर्वादि शंका उठाएगा यहां, यही है 12-13 की टिप्पणियां थी, 12 में कहा था बागादि संबंधे संसार तद अभावे न, ये कहा था सिद्धांत ने कहा था बागादि के होने पर संसार है, बागादि इंद्रिय होने पर आत्मा में संसार है, उनके अभाव होने से आत्मा में संसारी भी नहीं है, यही कहा था। अन्वय व्यतिरेक योहो, ये सप्तमी का दो वचन, अन्वय व्यतिरेक में से एक का अभाव है, व्यतिरेक का अभाव है, व्यतिरेक नहीं है, बागादि इंद्रिय के न होने पर भी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व देखा है, कहां देखा? स्वप्न अवस्था में देखा, ये पूर्वादि बोल रहा है, आत्मा घूमता फिरता है, शरीर घूमता फिरता है, ये पूर्वादि का कहना है। इसके ऊपर पूर्वादि शंका उठाता है, यही है, यही बात में, ननु दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम। स्वप्नावस्था दो प्रकार की, दर्शन रूपा और अदर्शन रूपा, सुषुप्ति जो है अदर्शन रूपा, कुछ दिखता नहीं वहां, अदर्शन रूपा स्वप्न है, और ये दर्शन रूपा विशेषण है किसका? स्वप्न है, यहां दिखाई पड़ता है। दर्शन रूप लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम, जो दर्शन स्वरूप है ऐसा स्वप्नावस्था है, इसमें कार्य कारण वियोगे भी, शरीर इंद्रियादि का अभाव होने पर भी, शरीर ये शरीर स्वप्न में नहीं, अभाव है, इंद्रिय भी नहीं है। कार्य का विभूपी कार्य माने शरीर, कारण माने इंद्रिया, कार्य कारण के वियोग माने अभाव होने पर भी संसार धर्मित्व अस्य दृश्यते। संसार धर्मित्व इस आत्मा में दिखाई पड़ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दिखाई पड़ता है। शरीर इंद्रिय का अभाव है स्वप्न में, ये शरीर इंद्रिय वहां नहीं है, शरीर पड़ा हुआ है, यहां इंद्रिय भी सोई हुई है, किंतु फिर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्मित्व आत्मा में दिखाई देता है। ये पूर्वादि बोल रहे दृश्यते दिखाई देता है। एक चार पांच छह की टिप्पणियां थी, चार में कहा था वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम। स्वप्न अवस्था क्या है, दर्शन लक्षण माने वासना, वासना प्रयुक्त संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर के स्वप्न होता है। पहले जैसे जैसे किसी जन्म में हो, चाहे इस जन्म का हो, पहले देखे सुने हुए जो पदार्थ अनुभव किए हुए पदार्थ का ही अनुभव होता है, इसी जन्म का होना नहीं, अनेक जन्म का भी होता है। कभी कभी पक्षी बन के उड़ते हुए पाए जाते हैं, इस जन्म में तो पक्षी बने नहीं, किसी जन्म में पक्षी बना था, उसका संस्कार तो है अंतकरण में, हाँ वो जागृत हो जाता है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वासन रूप यही है, वासन प्रयुक्त मतलब संस्कार प्रयुक्त होकर ज्ञानाधिकरण रूप कर्ण रूपा जम दर्शन लक्षण है, ज्ञान होता है वासना के द्वारा प्रेरित होकर, ज्ञान होता है, वास वास होता है, वहां शरीर आदि नहीं होते, शरीर जैसे लग जाते हैं। इसमें पांच में कहते हैं सुषुप्ति व्यावृत है विशेषण, दर्शन रूपाया लक्षणा ने विशेषण दिया स्वप्न का, स्वप्नावस्था का, इसलिए सुषुप्ति व्यावृत्ति के लिए, सुषुप्ति को भी स्वप्न बोलते हैं किंतु अदर्शन रूपा है, अदर्शन लक्षण वाला है। जागर व्यावृत है तत्र प्रयुक्तान्न करें, जागर के व्यावृत्ति के लिए कहा माने कार्यकरण वियोगी शब्द दिया, जागृत में कार्यकरण है, शरीर इंद्रिया है, स्वप्न में नहीं है, इसलिए यही कहा। आगे छह में कहते हैं सुखादिमत्वम संसार धर्मित्व, सुख सुख दुखादिमान स्वप्न में हो जाता है, जैसे जागृत में दृष्टांत आगे देना चाह रहा पूर्वाजी, जैसे जागृत में सुखादि धर्मान हो जाता है, स्वप्न में वैसे ही कभी सुखी कभी दुखी होता है। तो कार्यकरण शरीर इंद्र न होने पर भी ऐसे देखा है, यथार्थ जागृत है, जैसे जागृत में देखा, सुखी दुखी बंधु युक्त सोचते बुझेते, जैसे जागृत अवस्था में कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, और बंधु से वियुक्त वियोग होता है, कभी बंधु के साथ संबंध हो जाता है, कभी शोक करता है, कभी मोहित होता है जागृत में, वैसे स्वप्न में भी होता है, किंतु शरीर इंद्रिया नहीं है माने, तो स्वप्न में भी ऐसे सारे धर्म पाए जाते हैं। तो वहां बागादि इंद्रिय सत्व आत्मा कर्तृत्वादि सत्वम, और बागादि अभावे आत्मा कर्तृत्वादि अभाव नहीं, पारभद्रिक का असिद्धि हो रही है वहां, बागादि नहीं है, शरीरादि नहीं है, फिर वहां सुखी दुखी पना बना कर्तृत्वादि है, व्यभिचार है। तो पूर्वादि की शंका यही है। सात की टिप्पणी क्या मुह्य थे तद्वत, उसी प्रकार जैसे जागृत में उसी प्रकार स्वप्न में भी ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे जागृत में ये सब होता है कि सुखी दुखी बंधु वियुक्त सोचति मुह्यति आदि धर्म है, वैसे स्वप्न में भी है। इसलिए स्वप्न में बागादि अभाव होने पर भी सुखी दुखी हो रहा है, तदभावे तदभाव नहीं हो पा रहा है, इसके द्वारा आत्मा को असंसारी कहना संभव नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है। तस्मात पूर्वादि और बोलता है तस्मात, आठ की टिप्पणी में कहते हैं व्यतिरेक व्यभिचाराद, व्यतिरेक में व्यभिचार है, अन्वय तो ठीक है किंतु व्यतिरेक में व्यभिचार है, और बागादि इंद्रिया नहीं है, फिर भी आत्मा में सुखी दुखित्वादि धर्म कर्तृत्वादि दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपने जो व्याप्ति बताई थी ठीक नहीं है, ये पूर्वादि कह रहा है। तस्मात शोक मोह धर्मवान एव अयम, ये शोक मोह धर्म वाला ही वास्तविक धर्म, इसमें शोक मोहादि धर्म वाला ही है ये आत्मा, पूर्वादि ये बोलता है संसारी है आत्मा। शोक मोह धर्ममान एव अयम, अयम माने आत्मा, यह आत्मा शोक मोह धर्ममान है, नाश्य शोक मोहादयो सुख दुखादय कार्यकरण संयोग जनित भ्रांति अध्यारोपिता, अश्य आत्मना, अश्य माने आत्मना, शोक मोह मोहादय जो शोक मोहादि है और सुख दुखादि है जो ये पाए जाते हैं, कार्यकरण संयोग जनित भ्रांतिया अध्यारोपिता न, शरीर इंद्रिय जनित संयोग शरीर और इंद्रिय के संबंध से होने वाले उत्पन्न होने वाले जो भ्रांति से अध्यारोपित नहीं है, न पूर्व में है, वास्तविक है शोक मोहादि और सुख दुखादि आत्मा, ये पूर्वादि ने कहा। पूर्वादि कितने कहने पर सिद्धांत कहते हैं आगे, ना वृषात्वाद स्वप्न स्वप्न झूठा है, सिद्धांत कहते हैं स्वप्न वृषा है, झूठा है, मिथ्या है स्वप्न। तो उसको दृष्टांत दे करके, जागृत को दृष्टांत देकर उसको सत्य नहीं कह सकते, जागृत को दृष्टांत बनाकर स्वप्न को सत्य नहीं बांध सकते। वृषात्वाद स्वप्न स्वप्न मिथ्या है, उसका बाद होता है जागृत में आने के बाद, यही बोलना चाहते हैं। स प्रकृत आत्मा, स माने अब मंत्र का अर्थ करते हैं, स माने प्रकृत आत्मा, जिस आत्मा की चर्चा चल रही है, स प्रकृत आत्मा यत्र माने यस्मिन काले, जिस काल में, यस्मिन काले एक नंबर स्वप्न योग्य काले, जिसमें स्वप्न के योग्य समय है, जिसमें स्वप्न होता है ऐसे योग्य काल में। दर्शन लक्षण या स्वप्न या दर्शन लक्षण स्वप्न, सुषुप्ति वाला स्वप्न नहीं, जिसमें दिखाई पड़ते हैं, सुनाई तो पड़ते हैं, आवागमन आदि होता है, यही है। दर्शन लक्षण या स्वप्न या दर्शन रूपा जो स्वप्न है उसके द्वारा, मान स्वप्न वृत्तिया, स्वप्न वृत्ति के द्वारा, जागृत वृत्ति, सुषुप्ति वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, तीन वृत्तियां होती है इसकी, स्वप्न वृत्ति के द्वारा, ये तृतीयांत है स्वप्न या तृतीयांत है स्वप्न या, हाँ स्वप्नया शब्द है, तृतीयांत स्वप्नया, जैसे रमा का रमया, स्वप्नया स्वप्नया शब्द था, स्वप्नया यकार था ही उसमें शब्द में, जैसे रमा वैसे स्वप्नया, और उसे तृतीय स्वप्नया, स्वप्न वृत्तिया चरती, स्वप्न वृत्ति से वितरण करता है जिस काल में ये आत्मा, तदा ते हास्य लोका कर्म फलानी, उस काल में उसके जो ते कर्म फलानी, लोका माने कर्म फलानी, लोका से होता है कर्म फलानी, अश्य आत्मना कर्म फलानी, कर्म के फल वहां उदय हो जाते हैं, पूर्वकृत कर्म का फल उदय हो जाते हैं, कभी महाराज जैसा हो जाता है, कभी महाब्राह्मण जैसा हो जाता है, कभी ऊंच नीच होने में हो जाता है, अपने कर्म का फल है उसमें, पूर्वकृत कर्म का फल है वहां, ऐसे दिखता है। ये कहा फला माने उस स्वप्न काल में, ते माने कर्म फला, लोका ते लोका ऐसा है, ते लोका के साथ लोका माने कर्म फलानी, शरीर आदि प्राप्त में कर्म के फल है वो, लोका कर्म फलानी, के ते कौन है कर्म के फल, प्रश्न आया पहले टिप्पणी, स्वप्न या में टिप्पणी है दो नंबर, स्वप्न या, स्वप्न या इति कांड शाखा पाठ, और स्वप्न या इति माध्यन्द्र शाखा पाठ, स्वप्न बाबा स्वप्न ऐसा बनाए, मन तो क्या है देखो, शुक्ल यजुर्वेद में ये वृद्धार ने, ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ये कृष्ण यजुर्वेद में ना शुक्ल यजुर्वेद, वहां पर दो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, इसमें दो शाखा है, एक कांड शाखा एक माध्यन्द्र शाखा, दोनों में ऐसे मंत्र मिलते हैं कहीं कहीं माने कुछ भेद आ जाता है, ये स्वप्न या ऐसे जो पाठ यहां दिया है ना, या मंत्र में जो स्वप्न या लिखा हुआ है वो माध्यन्द्र शाखा का पाठ है बोल रहे हैं, टिप्पणीकार ये बोलते हैं स्वप्न या इति कांड शाखा पाठ, माने कांड शाखा में पाठ मिलेगा कि स्वप्न शब्द बना करके स्वप्न या तृतीयांत, स्वप्न शब्द होगा वहां, यकार नहीं होगा, स्वप्नया नहीं होगा कांड शाखा में, और यहां स्वप्नया शब्द स्वप्नया दिया हुआ है, ये माध्यन्द्र शाखा बोलते हैं, स्वप्नया इति माध्यन्द्र शाखा पाठ, और स्वप्नया जो स्वप्नया शब्द बना के तृतीयांत, स्वप्ने स्वप्नया स्वप्नयाम बाबा स्वप्नया ऐसा बनाएंगे, एक माध्यन्द्र शाखा का पाठ है। अर्थ क्या है कहते, स्वप्ने बाबा स्वप्नया तया स्वप्नया, ऐसा अर्थ है, स्वप्न में होने वाले को स्वप्नया बोला जाता है, स्वप्न शब्द से भवा अर्थ में होने अर्थ में, यत प्रत्योग दिगादिव्यो यत, तो यत लगने के बाद स्वप्नया बन जाएगा, टाप लग जाएगा स्वप्नया बनेगा, तृतीय स्वप्नया स्थिति है, स्वप्ने भवा स्वप्नया, यत प्रत्यय लगा हुआ स्वप्न शब्द से यत लगा के स्वप्ने बनाए, टाप लगा दिए तृतीय अवक्षा में स्वप्न तृतीयांत स्वप्नया, माने स्वप्न वृत्तिया ये अर्थ आया, स्वप्न वृत्ति से जब वितरण करता है उस स्थिति में उसके कर्म फल जागृत हो जाते हैं, यही है भाष्य में कहते हैं, केते प्रश्न कौन है कर्म के फल, वो कहते हैं तत् माने तत्र, मंत्र में है ना तत्, तत् माने तत्र, उत माने अपि, तद उत ऐसा पाठ है उसका, तत्कार तत्र और उत माने अपि, वहां भी स्वप्न में भी ये अर्थ है, महाराज इव भवती, कभी कभी महाराज जैसा हो जाता है, क्यों? वो कर्म का फल जग गया, कभी महाराज बना हुआ था, उसका संस्कार था, वो जग गया वहां, महाराज इव भवती है, दरिद्र है किंतु स्वप्न में महाराज जैसा हो जाता है, कभी कर्म का फल जगा हुआ है, कभी हुआ था महाराज, वो किसी जन्म में था महाराज, इव लग रहे से महाराज नहीं है, महाराज जैसा भवती, स्वयं महाराजत्व इव अश्य लोक, ये जो वही यह महाराजत्व इव, महाराज जैसा होना है ना, इसका कर्म का फल है यह, अश्य लोक अश्य माने आत्मन लोक, इस व्यक्ति का कर्म का फल है, लोक माने फल, पूर्वकृत कर्म का फल है वो। तीन चार की टिप्पणी, स्वस्य माने आत्मन, आत्मा का माने लोका माने कर्म फलम, अपने किया हुआ कर्म का फल है, महाराज जैसे बन गया, कभी ऐसा हो जाता है, न महाराजत्व इव, वास्तव में महाराज नहीं है वो, महाराज जैसा है इवा लगने से, वास्तव में राजा नहीं है, राजा जैसा हो जाता है कर्म का फल, कभी राजा कभी हुआ था, आज राजा जैसा बन रहा है स्वप्न में, न महाराजत्व इव जागृत इव, जैसे जागृत में महाराज होता है उस प्रकार महाराज नहीं है वो, ये महाराज जैसा है, जैसे जागृत में महाराज वास्तविक जो होता है ऐसा है महाराज वास्तव में नहीं है, इवा लगा दिया, महाराज जैसा, इवा माने जैसा, तथा उसी प्रकार कभी कभी अपने कर्म का फल उदय होने पर महाब्राह्मण जैसा हो जाता है, ब्रह्मविद्ता जैसा हो जाता है, महाब्राह्मण इवा, ये कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मविद्ता, महाब्राह्मण माने ब्रह्मविद्ता, ब्राह्मण महाब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले को महाब्राह्मण बोल दिया जाता है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है वो, ब्रह्मजाना तिथि ब्राह्मण, ऐसा महाब्राह्मण, कभी महाब्राह्मण जैसा हो जाता है वो स्वप्न में, जागृत में कुछ कुछ भी नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि वाला है वो, किंतु स्वप्न में महाब्राह्मण जैसा हो जाता है, पूर्वकृत कर्मों का फल ऐसा आ जाता है महाब्राह्मण। तो उतः माने वही अपी, उतः का अर्थात अपी है उच्चावच, उच्चम उच्चावचम, उच्चावचन में मयूर वंश का आदेश सूत्र से समास होता है तत्पुरुष समास में, उच्चम च अवचम च ऐसा अर्थ होता है, ऊंची होनी और नीची होनी दो, उच्च माने ऊंची होनी, देवता की होनी, कभी ऐसा हो जाता है देव इंद्र बन जाता है वहां, कुबेर बनेगा अमुक बनेगा, देव देवी होनी को देखता है, कभी नीची होनी को देखता है, कभी उच्चम च अवचम च उच्चावचम, यही है देवत्वादी, उच्चम च देवत्वादी, जो ऊंच योनी क्या है देवता श्रेष्ठ योनी, देवता देवत्वादी योनी है वो, और अवचम च तिरेक्वादी, कभी पशु बन के घुमा हुआ होता है, बैल बन के चलता हुआ दिखता है अपने को, पशु आदि होता हुआ दिखता है, तिरेक्वादी का उच्चम च उच्चम इव अवचम इव, दो बन जाते, कभी ऊंच देव योनी जैसा देवता जैसा बनता है, कभी बैल आदि जैसा तिरेक योनी जैसा दिखता है अपने को, निगत क्षति नितराम गति निगत क्षति प्राप्त हो, ऐसे प्राप्त हो जाता है स्वप्न में, ही कहा। टीका में देखें वितरिका सिद्धो फलितम आह, अन्वय तो ठीक है बागादि सत्व आत्मन संसार सत्व, ये तो ठीक है, किंतु वितरिका सिद्ध है पूर्वादि बोलता है, बागादि अभावे भी आत्मन संसारित्व, कहा देखा स्वप्न अवस्था में देखा बागादि इंद्रिया सोई हुई है नहीं है, किंतु आत्मा संसारी बन के घूम रहा है, तो आत्मा में जो संसारी धर्म है सत्य है, ये पूर्वादि का कहना यही है, पूर्वादि का कहना ज्यादा आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सत्य है, तो यही पूर्वादि का कहना है, एक तस्मात करे पूर्वादि ने कहा तस्मात शोक मोह धर्ममान एव अयम, ये आत्मा जो है ना शोक मोह धर्म वाला ही है वास्तव में, नाश्य शोक मोहादय सुख दुखादय कार्यक्रम संयोग जनित भ्रांति अध्यारोपिता, इस आत्मा को जो शोक मोहादि है सुख दुखादि जो आत्मा में जो होते हैं कार्यकर्ता संयोग जनित मान शरीर इंद्रिय संयोग से उत्पन्न जो भ्रांति से आरोपित नहीं है ना, वास्तविक है, तो पूर्वादि ने कहा, आगे सिद्धांति बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, देखना स्वप्न से रज्जु सर्पवत मिथ्यात्व वस्तु धर्मत्वाभावात न आत्मन संसारित्व इति उत्तर आह, सिद्धांत उत्तर देते हैं स्वप्न जो है ना रज्जु सर्प जैसा है, जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प सत्य है कि मिथ्या है, मिथ्या है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न भी मिथ्या है सत्य नहीं है, स्वप्न भी मिथ्या, ये कहते हैं स्वप्न से रज्जु सर्पवत मिथ्यात्व, स्वप्न मिथ्या है रज्जु सर्प के समान, स्वप्नो मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत् अनुमान होगा। स्वप्न मिथ्या है क्यों? दृश्यत्व दिखाई पड़ता है, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है मिथ्या, वो दृष्टांत बन जाएगा। तो स्वप्न से रज्जु सर्प मिथ्यात्व है ना, वस्तु धर्मत्व अभाव, वस्तु माने आत्मा, आत्मा का धर्म नहीं है स्वप्न, मिथ्या है वो आत्मा, वस्तु माने आत्मा, आत्मा का धर्म नहीं है वो स्वप्न, आत्मधर्म का अभाव होने से कहा। न आत्मा संसारित्व, ये सिद्धांत कहते हैं आत्मा में संसारित्व नहीं है, स्वप्न मिथ्या है, इसलिए आत्मा में संसारित्व पना में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, यही कहना है। एका नाम ऋषात्वाद स्वप्न सिद्धांत कहा, ना ना आत्मा में संसारित्व सिद्ध नहीं कर सकते, स्वप्न तो झूठा है मिथ्या है। अगे ठीक हम बोलते हैं, तद उपवादयन आदौ यत्र इत्यादि में अक्षराणी हो जाती, उसी स्वप्न को मिथ्यात्व को सिद्ध करते हुए सिद्धांति, तद माने स्वप्न, उस स्वप्न को मिथ्यात्व सिद्ध करते हुए पहले मंत्र के एक एक शब्दों की व्याख्या करते हैं, अक्षराणी यानी शब्द जो शब्द पड़े हैं उनका एक एक का व्याख्या करते हैं, मंत्र में सब स आया तो उसी की व्याख्या करना शुरू करें, यही है, ये कहना है। तद उपवादयन नवगी टिप्पणी में कहा स्वप्न मिथ्यात्व, जो स्वप्न में मिथ्यात्व सिद्धांत लिखा उसको सिद्ध करते हुए, उसी को सिद्ध करते हुए स यत्र इत्यादि ने अक्षराणी, जो अब मंत्र की व्याख्या करना है, स यत्र इत्यादि मंत्र है इसके, उसके शब्दावली के योजना करते हैं, स माने स प्रकृत इत्यादि का, स प्रकृत आत्मा, स पद से क्या लेना, जिस आत्मा की प्रकरण चल रहा है वह आत्मा है, जिस आत्मा के बारे में चल रहा था सपद सशब्द सर्वनाम है, पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में जिसको कहा था उसको स बोल रहा है, वही कौन, वो जो पूर्व में कहा, किसको कहा था पूर्व में, आत्मा को, सशब्द सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व को परामर्श करने वाला होता है, स माने प्रकृत आत्मा यत्र माने यस्मिन काले इत्यादि का, जिस काल में माने स्वप्नवृत्ति से चलता है, जिस काल में स्वप्न योग्य काल में, काले दर्शन लक्षण या स्वप्न या स्वप्नवृत्ति, दर्शन रूपा स्वप्न है, अदर्शन रूपा नहीं, सुषुप्ति नहीं, दर्शन रूपा दर्शन वृत्ति के द्वारा, स्वप्न वृत्ति के द्वारा चरती, सर धातु दो अर्थ में होता है, सर गति भक्षण है, गति अर्थ में भी है, खाने अर्थ में भी होता है, तो दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है, या गति अर्थ में है, या स्वप्न वृत्ति से विचरण करता है, यह अर्थ है, दधनाचरती बोले मतलब दही से खाता है, वहां चर धातु वहां खाने अर्थ में आ जाएगा, अश्वेर चरती बोलेंगे तो विचरण करने अर्थ में होगा, घोड़े से चलता है ऐसा आएगा, चरती आने पर ऐसा समझ कर भक्षण में भी आता है, चर धातु चर घटी भक्षण, चर धातु गति में भी है भक्षण में भी है, दो अर्थों में है, यहां गति अर्थ में है, स्वप्न वृत्ति से चलता है यह अर्थ है, चरती चरती माने वर्तते रहता है, तराय ते हास्य ते अश्य लोका, ये आत्मा का जो कर्म फल है, लोक माने कर्म फल, ते लोका कर्म फलानी के ते कौन कहा, तत् तत्र उतादि महाराज उदी, ये कर्म फल, कभी महाराज जैसा हो जाता है, कभी महाब्राह्मण जैसा हो जाता है, कभी देवता जैसा हो जाता है, कभी तीर्यज्ञ जैसा हो जाता है, पशु आदि बना हुआ होता है, अपने कर्म का फल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे होगा, क्यों किए हुए कर्म अनंत कर्म है, अनंत अनादिकाल से जीव चल रहा है, अनंत कर्म किया हुआ है, सबका संस्कार यहां है, अंतकर्म में एकत्रित है, डिपोजिट है सारा कर्म है, तो अपने अपने समय के अनुसार वो निकलते रहते हैं, जिसका उद्बोधक मिलेगा वो जागृत हो जाता है स्वप्न में, वो दिखाई पड़ता है, ये कहा टीका में कहते हैं, ये तो हो गया, आगे टीका में, अथ अत्र स्वप्न स्वभाव निर्दिष्टते न तस्य मिथ्यात्व कथ्यते तत्राह, पूर्वादि का दवा ये कंडिका को देखने पर ना, यत्र यत्र स्वप्न या चरती त्याश लोका तदुर महाराजो इत्यादि जो कहा, तो ये अथ माने ननु अर्थ में अथ है, शंका अर्थ में अथ शब्द है, ये 10 नंबर टिप्पणी में बता दिया, अथ माने ननु, अथकार तो ननु है, यहां पूर्वादि शंका उठा रहा है ननु, अथकार तो ननु, अत्र माने स्वप्न, ये विशेष वाक्य में जो मंत्र आ रहा है वाक्य में देखने पर स्वप्न की चर्चा हुई, उसके मिथ्यात्व तो सिद्ध नहीं होता है पूर्वादि कह रहा है, अथ अत्र माने इस वाक्य में स्वप्न स्वभाव निर्देश, स्वप्न का स्वभाव दिखाया, कभी महाब्राह्म जैसा होता है, कभी कुछ होता है, स्वप्न का स्वभाव दिखाया है। न तस्य मिथ्यात्वं कथ्यते, स्वप्न मिथ्यात्व तो इस मंत्र में तो कहा नहीं, कैसे आप मिथ्या बोल रहे स्वप्न को? इस खंडिका में स्वप्न को मिथ्या कहा नहीं है, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं वृषैव कहते हैं, वृषैव इति वृषैव महाराज महाराज महाराज महाराजत्वादयो अश्लोक इव। ये जो इसको जो जो शरीर जैसा लगता है ना स्वप्न में, झूठे ही है वो, वास्तविक नहीं है। सिद्धांत ये बोलते हैं वो झूठे हैं शरीर सारे, चाहे महाराज बना हो चाहे महाबाप ब्राह्मण बना हो, वो मिथ्या है सारा शरीर, सत्य नहीं है वो शरीर। ये सिद्धांत कह रहे हैं, ये भाष्य में कहा वृषैव महाराज महाराजत्वादयो अश्य लोका, अश्य माने आत्मा, लोका माने कर्म फलानी, जो कर्म फल जो महाराज आदि बना हुआ वो झूठे ही है, सत्य नहीं है स्वप्न। इव शब्द प्रयोगात, क्यों ये झूठे हैं? इव शब्द लगाया, यदि सत्य होते तो इव नहीं लगता, जैसा इव का अर्थ जैसा ऐसा होता है, तो इव लगा दिया, महाराज जैसा होता है, महाराज नहीं है। इव शब्द प्रयोग होने से वो सत्य नहीं है, सिद्ध होता है, मंत्र में इव लगाया हुआ है। ठीक है, इव शब्द प्रयोगात। और व्यभिचार दर्शनाच, व्यभिचार भी देखा है, जागृत में आते ही खो जाता है, वो वहीं दिखता है, जागृत में आते ही समाप्त हो जाता हो, व्यभिचार है। यदि स्वप्न में महाराज बना था तो जागृत में भी रहना चाहिए, महाराज रहता है वो नहीं। व्यभिचार दर्शनाच, व्यभिचार भी देखा है उसका, अभाव हो जाता है। छह सात की टिप्पणी, छह में कहते हैं इवैति कर्मफलभूत महाराजत्वादीना मिथ्यात्वम ऐकात्म्यस्य स्पष्टम। कर्मफलभूत कर्म के पूर्वकृत कर्म के फलस्वरूप जो महाराजत्वादि है ना, वो मिथ्या है, वो ऐकात्म्यस्य स्पष्टम, जो एकात्म भाव में स्पष्ट है, महाराजत्वादि जो एकात्म में गया हुआ में स्पष्ट है, मिथ्या है स्पष्टम। दृष्ट्यर्थम, ये दृष्टि के लिए इव शब्द उच्यते, इव शब्द इसलिए लगाया है, वो मिथ्या है करके। साथ में कहते अनुमान देते हैं, स्वप्नो मिथ्या देविचारित्वा रज्जु सर्पवत, देविचार दर्शनार्थ कहा था, अनुमान देते हैं टिप्पणी, अनुमान दिया स्वप्नो पक्ष बना देना अनुमान का, मिथ्या मिथ्यात्व साध्य है, स्वप्न मिथ्या है, क्यों? व्यविचार दर्शनार्थ, व्यविचार देखा है, जागृत में नहीं मिलता वो, जैसे रज्जु सर्पवत अज्ञान काल में दिखता है, रज्जु में सर्प ज्ञान काल में नहीं, रज्जु का ज्ञान काल में नहीं दिखेगा, जैसे रज्जु का सर्प मिथ्या है उसी प्रकार स्वप्न भी मिथ्या है। ठीक है, आगे भाषण में कहते हैं तस्मात, आज की टिप्पणी में कहते हैं स्वप्न से मृषात्वात्, स्वप्न मिथ्या होने से तस्मात अर्थ, तस्मात माने स्वप्न से मृषात्वात, स्वप्न मृषा होने से, झूठा होने से, मिथ्या होने से, न बंधु वियोगादि जनित शोक मोहादि भी स्वप्ने संबद्धित एवं। सिद्धांत बोलते हैं बंधु वियोगादि जनित, जो बंधु वहां भी बंधु का वियोग हो जाता है, वियोग होता है, संयोग होता है, जो भी होता है, बंधु वियोगादि जनित शोक मोहादि भी, बंधु वियोगादि से होने वाले जो वियोगादि से होने वाले शोक मोहादि थे वह सब स्वप्ने न संबद्धित एवं। पूर्व में नकार है, तस्मान न में न है, संबंध नहीं होता है, नगार इधर ला गया अन्वय होगा, सही है, न संबद्धते एवं, न संबद्धते एवं, संबंध नहीं हो सकता स्वप्न में, यही कारण है, मिथ्या है वो। आगे पूर्वादि शंका करता है ननु च, ये पूर्वादि की शंका है ननु, ये ननु कैसा बना करते, दो शब्द है, एक न है एक नू है, दो मिलकर के ननु बना हुआ है, दोनों अव्यय है, ये एक न है एक नू है, दो मिलकर के ननु बना, यही कहते हैं टिप्पणी में ननु चाहिए। निपात समुदायो विरोधार्थे, या निपात का समुदाय, दो निपात हैं न और नू, निपात का समुदाय है, माने यहां अव्यय के भी चादी की भी निपात संज्ञा हो जाती है, चादयो सत्वे ऐसे सूत्र है, अपराधी के प्रादय अपराधी की भी निपात संज्ञा होती है, दोनों की निपात संज्ञा हो जाती है, चार हुए सत्य ऐसा है, या दो है न और नू, दो मिलकर ननु बना, तो दो मिलकर के समुदाय हो गया, निपात समुदाय हो विरोधार्थ है या विरोध करता है पूर्वादि, स्वप्न सत्य है कहना चाहता है, सिद्धांत का स्वप्न मिथ्या है, तो जो पूर्वादि शंका उठा रहा है, ये निपात का समुदाय नौ नू मिलकर दो का मिला हुआ विरोध अर्थ में है यहाँ। किसका विरोध? सिद्धांत के ऊपर पूर्व पक्ष का विरोध है, इस अर्थ में नू चाह कहा पूर्वादि कहता है। ये कहते हैं टिप्पणी में आगे बोलते हैं, यदि स्वप्न से मिथ्यात्म मन्य से, सिद्धांत से पूछ रहा पूर्वादि, यदि तुम स्वप्न को मिथ्या मानते हो, पूर्वादि कह रहा है, तरही अनुमान विरोध अश्यात, अनुमान विरोध हम अनुमान देते हैं, पूर्वादि ने अनुमान दिया है टीका में है, विमता लोका न मिथ्या बोलता है, या भाष्य में भी अनुमान देगा आगे, जो विवादास्पद लोग है ना स्वप्न लोक, स्वप्न में जो कर्म फल थे महाराज आदि बने हुए, मिथ्या नहीं वो सत्य है महाराज आदि स्वप्न में, तत्काल अव्यभिचारित्व, उस काल में तो व्यभिचार नहीं करता ना, स्वप्न में तो सत्य होता है ना वो, जैसे जागृत के महाराज जागृत में सत्य होता है, वैसे स्वप्न के महाराज स्वप्न में सत्य है, अनुमान देगा, जागृत को दृष्टांत बना देगा, स्वप्न के जो महाराजत्व आदि है वो सत्य है, क्यों? जैसे जागृत में होते उस काल में व्यभिचार नहीं करता वो, स्वप्न काल में भी व्यभिचार नहीं करेगा, जैसे जागृत के महाराज जागृत काल में व्यभिचार नहीं करता, जागृत को दृष्टांत बना देगा, यही है अनुमान विरोध अस्यात, स्वप्न को मिथ्या मानते हो तो अनुमान का विरोध होगा, ये पूर्वादि ने कहा। क्यों? ये अमरकोशकार ने कहा है, कहते हैं ननु च स्याद विरोधोक्तौ इति अमरः, ननु शब्द विरोध अर्थ में प्रयुक्त होता है, ननु जब आएगा विरोध होगा, जो पहले बोल रहा है उसको विरोध करेगा, ननु आने से पहले वाले का विरोध होगा, ननु च स्याद विरोधोक्तौ इति अमरः, अमरकोशकार ने ऐसे कहा, ननु शब्द विरोध अर्थ में प्रयुक्त होगा, यहां ननु आ गया विरोध में है, सिद्धांत ने कहा था वो मिथ्या ही कहा था, वो कहता मिथ्या नहीं है, पूर्वादि कहता ननु च, भाष्य में कहा यथा जागृते जागृत काल अभ्यपिचारिणो लोका, लोका मैंने कर्म फलानी, ये शरीर आदि जो होते हैं ना जागृत काल में विचार करते कि नहीं करते, जागृत काल शरीर नहीं करते, सत्य होता है ये दृष्टांत है, एवं स्वप्ने भी, स्वप्न में भी जो लोक मिला है शरीर आदि मिले हैं, जैसे जागृत के शरीर जागृत काल में विचार नहीं करते, ठीक इसी प्रकार एवं स्वप्ने भी ते माने कर्म फलानी, जो कर्म फल है लोक हैं महाराजत्व आदि बने हुए हैं, अस्य माने आत्मना महाराजत्व आदयो लोका ते लोका, महाराजत्व आदि जो ये आत्मा का लोक है इसका कर्म फल है, स्वप्न काल भाविना, स्वप्न काल में है वो, स्वप्न काल में विचार नहीं करते, भाविना स्वप्न काल अव्यभिचारी, स्वप्न काल में विचार नहीं करते वो, ऐसे आत्मभूता स्वरूप भूता वास्तविक है वो, जैसे जागृत में जागृत काल में भी विचार नहीं करते शरीर आदि जो होते हैं सत्य होते हैं, इस प्रकार स्वप्न में उस काल में भी विचार नहीं करते सत्य है वो, न तो अविद्या द्वारोपिता, ये कहता है पूर्वादि, अविद्या से आरोपित नहीं मान सकते स्वप्न के शरीर को, जैसे जागृत के शरीर जागृत काल में भी विचार नहीं करते सत्य मानते उनको, इस प्रकार स्वप्न के शरीर में स्वप्न में भी विचार नहीं करते सत्य होता है, इसलिए अविद्या के द्वारा आरोपित उसको नहीं मान सकते, स्वप्न के शरीर को आरोपित नहीं मान सकते, पूर्वादि ने कहा। आगे सिद्धांत कहते हैं, मैं सिद्धांत बोलते हैं ननु, ये सिद्धांत का है, पहले भी ननु था अब फिर ननु आया तो सिद्धांत का ननु है, ये ननु का सिद्धांत कहते हैं, दो नंबर की टिप्पणी है ना, अच्छा निपात द्वयस्य समाहार द्वंद्व, न और नू दो निपात थे वहां, एक ना था एक नू था, ननु बनाने के लिए दो का समाहार द्वंद्व कर दिया, एक वचन कर दिया ननु, द्वंद्व समास दो प्रकार का होता है, एक इतरेतर द्वंद्व एक समाहार द्वंद्व, या समाहार द्वंद्व समास है, न और नू दो शब्द जोड़ के एक बना दिया ननु, न अलग शब्द था नू अलग शब्द था, दोनों स्वतंत्र थे, दो निपात थे दो अव्यय थे, समास करके एक बना दिया, द्वंद्व समास किया है, द्वंद्व मैं समाहार द्वंद्व है ये बोल रहे हैं ना, यही कह रहे हैं टिप्पणी, निपात द्वयस्य समाहार द्वंद्व तद विरोधम विवाह, उसका विरोध होगा पूर्वादि बोलता है, उसे विरोध पर कहता है यथा इत्यादि पूर्वादि ने कहा था, आगे सिद्धांत कहते हैं ननुचा करके फिर सिद्धांत विरोध करते हैं उसका, स्वप्न के महाराजत्व आदि सत्य नहीं है ये बोलना चाहते हैं, दो नंबर टिप्पणी में कहा ननुचा इति, अत्र ननु शब्द प्रत्युक्त आक्षेपेवा बुद्धि, यह एक प्रकार ज्यादा छपा हुआ है, प्रत्युक्तावाक्षेपे ऐसा है, प्रत्युक्तावाक्षेपे तो प्रत्युतकता नहीं है तो ज्यादा छप गया। ननु यहां पर जो ननु शब्द है ना अभी जो आया हुआ है सिद्धांत जो ननु बोल रहे हैं यहां, या तो उसका खंडन करने के लिए है अथवा आक्षेप में है ननु, या तो खंडन के लिए पूर्व वाक्य का खंडन है अथवा आक्षेप के लिए है, ये हो नहीं सकता करके ये बुद्ध कहा। ननु शब्द यहां पर जो ननु शब्द अभी सिद्धांति वाक्य में ननु आया है यह शब्द प्रत्युक्तौ आक्षेपेवा, प्रत्युक्तौ सप्तमी आक्षेपेवा ऐसा है, या तो खंडन करने के लिए या आक्षेप में है, दो में से कोई एक ननु है, ये प्रश्न के लिए नहीं है ये कहा। नन्वाक्षेपे परिप्रश्न प्रत्युक्ता अवधारणे वाक्यारंभेप्यनुनया मंत्रानुगयोरपी इति हाइमा, एक हाइमा कोश है जैसे अमरकोश है ना, माने अंग्रेजी में जिसको डिक्शनरी बोलते हैं संस्कृत में कोश कहते हैं, शब्द के रखने के खजाना है जहां शब्द पाया जाता है शब्द कोश, डिक्शनरी अंग्रेजी में शब्द होता है संस्कृत में कोश शब्द है, कोश माने रखने का स्थान, कोश ऐसा होता है शब्दों का भंडार है वो, हैमकोश है एक जैसे अमरकोश है इस प्रकार हैमकोश ने ऐसा कहा। क्या कहा? ननु आक्षेपे परिप्रश्ने, ननु शब्द आक्षेप में प्रयोग होता है, प्रश्न में भी होता है ननु, परिप्रश्ने प्रश्न करने के भी ननु बोला जाता है, प्रश्न में प्रयुक्त होता है ननु शब्द, प्रत्युक्त खंडन करने के लिए भी होता है और अवधारण के लिए होता है, अभी ऐसा ही है कहने के लिए भी ननु लगता है, अवधारण चार अर्थ हो गया, आक्षेपे परिप्रश्ने प्रत्युक्त अवधारण, आक्षेप में भी होता है क्या बोलते हो ये ठीक नहीं है कहना, आक्षेप कर देता है, आक्षेप के लिए होता है, परिप्रश्न में होता है, खंडन कर प्रत्युक्ति माने खंडन, प्रत्युक्त खंडन में भी है और अवधारण करना निश्चय करने में भी होता है, और वाक्य आरंभ वाक्य के शुरू में भी अनोनु लगाया जाता है, वाक्य के आरंभ में भी ननु लगा दिया जाता है, वाक्य आरंभे अनुनया माने शिष्टता में भी प्रयोग होता है ननु शब्द, अनुनया माने शिष्टता, और आमंत्रण माने आमंत्रण करने भी होता है ननु, और अनुज्ञयोरपी कहते हैं अनुमति देने में भी होता है ननु शब्द, अनुज्ञा माने अनुमति, महाराज मैं ऐसा काम करूं, हाँ करो यह अनुमति है, उसने आज्ञा मांगी हाँ करो यह अनुमति है, अनुज्ञा माने अनुमति, जो उसने कहा उसको स्वीकार करते हैं ठीक है करो अनुमति बोलते हैं उसको, अनुज्ञा यही है, इतने अर्थों में प्रयुक्त होता है ननु शब्द, यह हरिम कोश ने कहा जी बता दिया भाष्य में कहते ननु च सिद्धांत कहते ननु च जागृत कार्यकरणात्मत्व देवतात्मत्व च अविद्या अध्यारोपितम न परमार्थत इति व्यतिरिक्त मिथ्या विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन प्रदर्शितम, हमने पहले ये दिखाया कहते प्रदर्शितम अस्माभि प्रदर्शितम, हमने दिखाया जागृत को मिथ्या करके दिखाया, हमने पहले दिखाया ये सिद्धांत कार्य है, जागृत कार्यकरणात्मत्व जागृत में जो कार्यकरणात्मक है शरीर इंद्रिय भाव है इन दोनों, और देवतात्मत्व च देवता स्वरूप जो कहा अधिष्ठात्म देवता आदि अध्यारोपितम आरोपित है, हमने ऐसा कहा पहले अध्यारोप न परमार्थ थे वास्तव में नहीं है, जागृत के शरीर भी नहीं है वास्तव में, इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता आदि भी नहीं है वास्तव में नहीं, यह व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन है न मान द्वितीय इसी द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में बातें बताई थी, ऐसा दिखाया था मान स्वप्न अवस्था में जाकर के सुषुप्ति अवस्था में जाकर के ऐसा दिखाया था, व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन प्रदर्शित विज्ञानमय आत्मा को अतिरिक्त दिखाया था उस सुषुप्ति अवस्था में, यदि शरीर आत्मा होता पर्श मात्र से उठना चाहिए था, यदि इंद्रियादि आत्मा होती तो नाम लेने पर उठना चाहिए था, बृहत पांडरवास सोमो राजा इत्यादि नाम लेने पर उठना चाहिए था, नहीं उठा है, पाणी पेषण के द्वारा उठाया हुआ व्यक्ति छोया हुआ व्यक्ति इसके द्वारा सिद्ध हुआ है प्राण भी आत्मा नहीं है शरीर आदि भी आत्मा नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है पहले पंद्रहवें कंडिका में सिद्ध कर दिया है उसी को, तत्कथम दृष्टान तत्व स्वप्न लोक से मृत उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति, उस पहले जो खंडित हो गया है जागरण लोग मिथ्या है करके खंडन कर चुके हैं, हम जिसको खंडन कर आए हैं उसी को यहां स्वप्न के दृष्टांत रूप से जागृत बना रहे। तो स्वप्न लोग सत्य है क्यों, उस काल में रहता है वो, तत्काल भावी है वो, जैसे जागृत ऐसा स्वप्न जागृत को दृष्टांत देकर के स्वप्न को कैसे मिथ्या करोगे, जिसको हम पहले मिथ्या घोषित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं जागृत को, उसको सत्य मान करके फिर स्वप्न को सत्य मानने कैसे जा रहे हो, ये सिद्धांत के तत् कथम उसको फिर कैसे दृष्टांत तत्व ना, उस जागृत को दृष्टांत बनाकर, जिस जागृत को हमने मिथ्या घोषित कर दिया पहले, उस जागृत को दृष्टांत बनाकर स्वप्न रूप को मृत ही बन, जैसे मरे हो के दोबारा उठाने जिलाने के समान जागृत लोग ऐसा मृत ही व उज्जीव्य स्वयं, जैसे गड़े हुए जो मुर्दा होता है ना उसको उद्योगालय के समान, फिर उसको जीवन देने के समान, हमने पहले सिद्ध कर दिया पंचदश कंदिका में विज्ञान में आत्मा प्रदर्शन काल में, शरीर सत्य नहीं है मिथ्या है, क्यों, शरीर अगर सत्य होता है परस माथे से उठना चाहिए था, नहीं उठा, और प्राण भी तो नहीं है, प्राण माने इंद्रियों के समुदाय है वहां पूरे नहीं, क्यों, उसका नाम लेने पर उठना चाहिए था यदि चेतन होता तो विज्ञान में आत्मा अलग करके जो प्रदर्शन किया उसके द्वारा जागृत आदि मिथ्या घोषित हो चुके हैं, फिर आज फिर मृत जो मरा हुआ जैसा जागृत को फिर क्यों जागृत करने की इच्छा रखते हो, उसको दृष्टांत बनाकर स्वप्न को सत्य बनाना चाह रहा पूर्वाजी, ये सिद्धांत ने कहा, मृत उज्जीव्यस्यन् उसको फिर उत्पन्न करते हुए जगाते हुए प्रादुर्भविष्यति, वो जागृत कैसे यहां जगेगा, वो मरा हुआ जैसा है वो कैसे जग सकता है, ये सिद्धांत ने कहा, जागृत को सत्य बना करके स्वप्न को सत्य घोषित करना चाह रहा पूर्वाजी, वो नहीं हो सकता सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं जागृत लोका इति कर्तृपदम, कर्तृपदम प्रकरणात् लभ्यते, जागृत ये जो प्रादुर्भविष्यति का कर्ता कौन होगा, जागृत प्रादुर्भविष्यति जो है इसका कर्ता कौन होता है, जागृत, जागृत जागृत कैसे जगेगा, कैसे प्रकट हो सकता है, वो तो पहले खंडित हो चुका है मिथ्या करके, फिर वो सत्य करके कैसे आ सकता है, ये कहा है पूर्व पक्ष फिर बोलता है सत्यम, ठीक है आपका कहना, जागृत को मिथ्या घोषित किया आपने, हम स्वप्न को सत्य बनाने के लिए जागृत को दृष्टांत नहीं दे पा रहे, क्यों, आपने पंचदश कंडिका में खंडन कर दिया है, जागृत मिथ्या कर घोषित कर दिया है सत्यम, ठीक है ये बात, सत्य शब्द देखो अर्ध अंगीकार में प्रयुक्त होता है, पूर्ण स्वीकार में नहीं होता, पूर्ण स्वीकार के लिए ओम आम ऐसे अव्यय होते हैं, हाँ आप कहते हैं किंतु लगता है इसमें, सत्य बोलने के बाद आज किंतु, किंतु लगने पर बात को मानता नहीं वो, नहीं नौ माने तो शंका है, हाँ किंतु माने आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए बोलेगा, सत्य का अर्थ सत्यम पूर्वादी है, पूर्व पक्ष बोलेगा सत्यम, ठीक है जागृत को मिथ्या घोषित किया है आपने, चंडिका में हम मानते हैं, विज्ञानमय व्यतिरिक्त, विज्ञानमय व्यतिरिक्त करते समय में, विज्ञानमय आत्मा को अतिरिक्त करते समय में पंचदश कंडिका में सप्तम अंत है, विज्ञानमय व्यतिरिक्त कार्यकरण देवतात्म दर्शन अविद्या अध्यारोपितम, विज्ञानमय को अतिरिक्त करने पर मैंने इस आत्मा को जब सुषुप्ति में अलग कर दिया, विज्ञानमय आत्मा को अलग करने पर सप्तमंत है, विज्ञानमय व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त मैंने पृथक करने पर, विज्ञानमय को पृथक करने पर कार्यकरण देवतात्म दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम, कार्य माने शरीर करण माने इंद्रिया देवता प्राण आदि का जो दर्शन हो वो सब अविद्या से आरोपित सिद्ध हो जाता है, जब आत्माभाव में व्यक्ति पहुंचता है ये सब मिथ्या घोषित हो जाते हैं, विज्ञानमय आत्मा में पहुंचने पर कार्यकरण, कार्य माने शरीर करण माने इंद्रिया आदि प्राण आदि और देवता, देवतात्म दर्शनम देवता रूप आदि का दर्शन जो होते हैं अविद्या अध्यारोपितम, अविद्या के द्वारा आरोपित सिद्ध हो जाते हैं, कब, आत्मा में पहुंचने के बाद, कब, आत्मभाव में जाने के बाद ये मिथ्या घोषित हो जाते हैं, सुप्तिकायाम इव रजतत्व दर्शनम, जब सुप्तिका का ज्ञान जब होगा, ये सुप्तिका है ऐसा ज्ञान होगा, पहले जो रजत दर्शन हो रहा था वो मिथ्या घोषित हो जाएगा, भ्रांति काल में उसको चांदी समझता था सुक्ति के टुकड़े को, किंतु जिस काल में सुक्ति का ज्ञान हो गया है तो सुक्ति है तो रजत धर्म समाप्त हो जाता है और आरोपित माना जाता है उसको, ठीक इस प्रकार एक दृष्टांत दिया सुक्ति का आयाम युवा, जैसे सुक्ति का में रजतत्व दर्शन मिथ्या हो जाता है, उस प्रकार आत्मा में जो आत्मभाव में जब व्यक्ति पहुंचता है व्यतिरिक्त आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मभाव में पहुंच गया शरीर इंद्रिया आदि से, उस काल में शरीर इंद्रिया आदि प्राण आदि मिथ्या घोषित हो जाते हैं। जैसे सुक्ति काल के दर्शन काल में रज तत्व मिथ्या घोषित होता है, ये दृष्टांत दिया सिद्धांत ने, पूर्वादि बोल रहा है दर्शन इत्येतत् सिद्धति, सिद्ध हो जाता है आत्मा विज्ञान में आत्मा अतिरिक्त होने पर ये मिथ्या हो जाते हैं, सिद्ध होते हैं। ठीक है, व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तित्व प्रदर्शन में आए नहीं, वह व्यतिरिक्त शरीर आदि से पृथक को व्यतिरिक्त बोलते हैं, व्यतिरिक्त जो आत्मा का अस्तित्व का प्रदर्शन न्याय के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है, ये युक्ति से सिद्ध हो जाता है। किंतु उसमें दूसरी बात बताई नहीं है, आत्मा को अलग करके शरीर आदि को मिथ्या तो बोल दिया पंचदश का निकाल, किंतु न तो तद विशुद्धि परत न्याय होता, आत्मा को विशुद्धि रूप से युक्ति नहीं बताई, आत्मा अतिरिक्त है इतना तो बोल दिया, आत्मा शुद्ध है कि कर्ता भोक्ता है कि अकर्ता अभोक्ता है तो बताया नहीं, वहां संसारी है कि असंसारी है तो बताया नहीं आपने, शरीर आदि से आत्मा अतिरिक्त है इतना ही पंचदश खंडिका में सिद्ध किया। किंतु आत्मा कर्ता भोक्ता है या अकर्ता अभोक्ता है ये कहा नहीं कुछ, उसे विशुद्ध रूप से सिद्ध नहीं किया, कर्ता नहीं भोक्ता नहीं इस रूप से सिद्ध नहीं किया है, ये पूर्वादि कह रहा है। न तो तद विशुद्ध, तद माने आत्मा, वह आत्मा के जो विशुद्धि परत आया विशुद्धि रूप परक से न्याय होता, इसमें कोई युक्ति नहीं दी इसने, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं इस काल में तो कोई ये दिया नहीं, युक्ति नहीं दी। इति असनपि दृष्टांत, यद्यपि जागृत को हमने जो दृष्टांत दिया था स्वप्न को सत्य बनाने के लिए, पूर्वादि कह रहा है असत होता हुआ भी वो दृष्टांत सही नहीं है, असत होता हुआ भी असनपि दृष्टांत जागृत, जो दृष्टांत जो दिया हमने जागृत स्वप्न को सत्य करने के लिए जागृत दिया, क्योंकि हमने अनुमान दिया था कि विवादास्पद जो स्वप्न लोग है ना मिथ्या नहीं है, तत्काल अभिविचारित्वाद उस काल में अभिविचारी हैं जागृत का लोग, जैसे जागृत के पदार्थ है जागृत काल में अभिविचारी होते हैं, ऐसे दृष्टांत दिया था, तो वो असन अभि दृष्टांत, यदि असत है दृष्टांत फिर भी जागृत कार्य कारण देवतात्व दर्शन लक्षण दृष्टांत जो दिया पुनर्उद्भाव्य थे, हम दोबारा उसको हमारे द्वारा उद्भवन किया जाता है, उद्भावित किया जाता उस दृष्टांत को, क्यों सर्वो ही न्याय, जितने भी युक्तियां होती है ना न्यायबंध युक्ति, कोई भी युक्ति होती है वह किंचित विशेषम अपेक्षमाणो अपनरुक्ति भवती, कुछ विशेष की अपेक्षा करता हुआ पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है, यहां पर कुछ विशेष की अपेक्षा होती है, आत्मा संसारी है कि असंसारी सिद्ध नहीं हुआ, केवल शरीर आदि से अलग ही सिद्ध हो रखा है, तो यहां उस अंश को लेकर के ये फिर दोबारा प्रश्न उठता है, सर्वो ही न्याय सभी युक्तियां ऐसी हो जाती है, कैसा किंचित विशेषण अपेक्षमाण, उस विशेष की अपेक्षा करता हुआ करती हुई जो युक्तियां वो अपनुरुक्ति भवती, युक्ति अपनुरुक्ति भवती, युक्ति जो पुनरुक्ति नहीं मानी जाती उसको, कुछ विशेष को लेकर के फिर शंका हो रही, वहां आत्मा की शुद्धि के बारे में तो बताया नहीं है, इसके लिए शंका है, ये पूर्वादि ने कहा। एक नंबर टिप्पणी, सर्वमेव वाक्यम इति आदमी वाक्यम, सबसे सब वाक्य कुछ विशेष को लेकर के पुनरुक्ति अपनुरुक्ति मानी जाती है दोबारा कहने पर भी, क्यों आत्मा को शरीर से अलग तो कर दिया पंचदश खंडिका में शरीर आदि, किंतु उसकी शुद्धि तो बताई नहीं, उसके विषय में तो शंका हो ही जाती है, ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत बोलेंगे आगे टीका में, देखें टीका से कहते हैं, स्वप्ने दृष्टानाम महाराजत्वादिनाम जागृति अनुवृत्ति राहित्यम व्यभिचार दर्शनम, ये कहा सिद्धांत का व्यभिचार दर्शन होता है स्वप्न में, कहा था कैसे स्वप्न में जो दृष्ट पदार्थ है महाराजत्वादि महाराज बना महाब्राह्मण बना जैसा बना वो सबका जागृति अनुवृत्ति राहित्य, जागृत में उसका अनुवर्तन नहीं होता, जागृत में वो दरिद्री मिलेगा, दरिद्र व्यक्ति सोया था रात में हो गया महाराज, जागृत में उसकी अनुवृत्ति है क्या, आएगा यहां महाराज नहीं आता, अनुवृत्ति रहित है इसलिए मिथ्या है, ये व्यभिचार दर्शन यही है, वहां है या नहीं है व्यभिचार दर्शन है। स्वप्न से मिथ्यात्व सिद्धम अर्थ महा, स्वप्न मिथ्या होने पर सिद्ध अर्थ जो सिद्ध हुआ अर्थ विषय है उसके सिद्धांत ने कहा, तस्मात न बंधु वियोग आदि जनित शोक महादिवी स्वप्न संबद्धते एवं, बंधु वियोग वियोग आदि से होने वाले जो शोक मोहादि हैं उनके साथ संबंध स्वप्न में कोई संबंध नहीं होता, इस सिद्धांत ने बताया। पूर्वादि अनुमान करेगा विमता लोका न मिथ्या, विमता विवादास्पद जो लोक हैं स्वप्न लोक, स्वप्न स्वप्न दृश्य विवाद विवाद आप मिथ्या कहते हैं, हम सत्य बोल रहे हैं उसको, हम सत्य सिद्ध करेंगे। वहां पूर्वादी बोलता है विवता विवादास्पद जो लोक है स्वप्न लोक, क्यों सिद्धांति उसको मिथ्या बोलता है, पूर्वादी उसको सत्य बनाना चाहता है। विमता लोका मैंने कर्म फलानी, स्वप्न में प्राप्त जो कर्म फल महाराज महाराजत्वादि कर्म फल है वह न मिथ्या, वो मिथ्या नहीं है सत्य है, वो ये साध्य है पूर्वादि का। स्वप्न में जो शरीर आदि प्राप्त होते हैं ऊंच नीच भाव शरीर, वो सत्य है। विमता लोका माने लोक माने कर्म फलानी, स्वप्न में जो शरीर कर्म के फल है पूर्व के कर्म का फल है वो न मिथ्या, मिथ्या नहीं वो सत्य है। तत्काल अव्यभिचारित्वात्, उस काल में तो व्यभिचार नहीं करता ना, स्वप्न में तो व्यभिचार नहीं करेगा वो, स्वप्न में उस शरीर का अभाव होता है क्या? नहीं होता। तत्काल अव्यभिचारित्वात् जागृत लोकवत, जैसे जागृत के जो कर्म फल होते हैं शरीर आदि होते हैं उस काल में व्यभिचार नहीं करते, सत्य मानते हैं उनको, इस प्रकार ये भी सत्य है स्वप्न में। ये पूर्वादि ये अनुमान, इसी अनुमान का शंका करना है, यही है। लोका में चार नंबर टिप्पणी दिया, स्वप्ने कर्म फलानी बोला, स्वप्न में जो कर्म फल है महाराज जब तो आदि बन रहा है वो सत्य है, क्यों उस काल में व्यभिचार नहीं करते, जैसे जागृत पदार्थ उस काल में व्यभिचार नहीं करते, सत्य मानते हैं उनको, ऐसा पूर्वादि यही शंका उठा रहा है। ननु च करे पूर्वादि ने कहा, ननु च यथा जागृते जागृत काल अव्यभिचारिणो लोकः, जैसे जागृत अवस्था में जागृत काल में व्यभिचार न करने वाले कर्मफल होते हैं शरीर आदि होते हैं, जागृत काल में व्यभिचार नहीं करते उनको सत्य माना जाता है, ठीक। एवं माने इसी प्रकार स्वप्ने भी ते माने कर्म फलानी, जो कर्म लोक हैं ते लोकः, वहां जाकर अनुभव करना, अच्छा माने आत्मा ने इस आत्मा का महाराजत्वादि लोका ते लोका, महाराज आदि बनना जो कर्म का फल है वो सत्य है, जैसे जागृत होते उस काल में व्यभिचार नहीं करते। स्वप्न काल स्वप्न काल भावी ना, स्वप्न काल में होने वाले जो पदार्थ हैं स्वप्न काल अव्यभिचारी, हाँ स्वप्न काल में तो व्यभिचार नहीं करते, अभाव नहीं होता उसका। आत्मभूता माने वास्तविक है वो स्वप्न के पदार्थ, महाराज आदि जो बनता है वास्तविक बनता है, ठीक आगे वह न तो अविद्या अध्यारोपिता, अज्ञान से आरोपित नहीं मान सकते उसको, वास्तविक है पूर्वादि ने कहा, आगे सिद्धांति बोलेंगे, ठीक है। साध्य वैकल्यम भक्तुम सिद्धांति पाणिपेश वाक्योक्तम स्मारयती, दृष्टांत में साध्य नहीं है कहते हैं, दृष्टांत में अनुमान में जो तुमने अनुमान दिया है विमता लोक न मिथ्या तत्काल अभ्यभिचारित्व जो कहा, दृष्टांत में साध्य नहीं है। दृष्टांत है जागृत को दृष्टांत बनाया है तुमने, वहां भी जो कर्मफल ये लोक है ये भी मिथ्या है, ये भी सत्य नहीं है। जब शरीर इंद्रिय से अलग हो जाता है उस काल में कहां मिलेंगे, ये व्यभिचारी है। सुषुप्ति अवस्था में यह है क्या जागृत के लोग, शरीर आदि है जागृत के व्यभिचारी है, उसको तुमने दृष्टांत बना दिया। दृष्टांत में साध्य का अभाव है, स्वप्न के शरीर को सत्य सिद्ध करने के लिए जागृत के शरीर को दृष्टांत बनाया, वो भी व्यभिचारी है जागृत के शरीर, कहां व्यभिचार देखा सुषुप्ति। तो ये इसको दृष्टांत बना करके स्वप्न को सत्य नहीं बना सकते हो, ये सिद्धांत ये बोल रहे हैं। साध्य वैकल्य, साध्य वैकल्यम भक्तुम, सिद्धांत साध्य में वैकल्य है माने दृष्टांत में जब साध्य का अभाव पाया जाए उसको साध्य वैकल्य कहते हैं, उस वो अनुमान सिद्ध नहीं होता। जब दृष्टांत में साध्य नहीं है तो फिर उसके द्वारा कैसे सिद्ध करोगे अनुमान, ये तो हेत्वाभास बन जाएगा। ये कहा भक्तुम सिद्धांति पाणिपेश वाक्योक्तम समारहिते, जो सुषुप्ति अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति के पास जाकर पहले उसको स्पर्श किया नहीं उठा, फिर नाम पुकारा बृहन पांडरवास सोमो राजा नाम लिया नहीं जगा, पाणी पेशन किया बार बार दबाया तब जगा है। यदि शरीर आत्मा होता स्पर्श मात्र से उठना चाहिए था, यदि प्राणादि आत्मा होते उसका नाम लेने में से उठना चाहिए था नहीं उठा, बार बार दबाने के बाद में उठा है तो सोया हुआ व्यक्ति, उसी के द्वारा जागृत मिथ्या सिद्ध हो गया, जागृत शरीर मिथ्या है सिद्ध हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं सिद्धांति बोलते हैं टीका में, ये भाष्य में कहते हैं ननु जा, जागृत कार्यकारणात्मत्व देवा देवतात्मत्व, जो जागृत में कार्यकारण भाव है शरीर शरीर इंद्रियादि हैं और देवता प्राणादि हैं जागृत में जो भी हैं, अविद्या अध्यारोपित, अविद्या के द्वारा आरोपित है, जागृत के शरीर भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, प्राणादि भी नहीं है, ये सब आरोपित है अविद्या से। कहां दिखा, यदि वास्तविक होते तो सुषुप्ति में रहना चाहिए, सुषुप्ति में नहीं रहते, अविद्या के द्वारा आरोपित है। न परमार्थता, वास्तव में नहीं है शरीर आदि, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, भय भी होता है सर्प करके, हाँ दौड़ता है, गिर जाता है, चोट खा जाता है, किंतु बिना सर्प का सारा काम हो जाता है, सर्प है ही नहीं वहां। जब रज्जु का ज्ञान होगा तो सर्प है ही नहीं, भ्रांति है, भ्रांति से भी इतना परेशानी हो जाता है व्यक्ति, ऐसा हो जाता है। सर्प नहीं है, सर्प मान लिया, माने से दौड़ता है, हवा से हिलेगा ना, ऐसे ऐसे हिलेगी, सर्प फण मार रहा ऐसा लगता है, दौड़ेगा, गिरेगा, चोट खाएगा, सब कुछ हो जाता है, किंतु बाद में भ्रांति होगी, सिद्ध होगा। ऐसे ही व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन प्रदर्शन, ये सब जागृत मिथ्या है करके हमने आत्म सुषुप्ति में ले जा करके शरीर इंद्रिय प्राण आदि से अतिरिक्त आत्म प्रदर्शन के द्वारा दिखा दिया जागृत मिथ्या है। उपाधि का ये आत्मा में जो शरीर आदि जागृत भोग, ये कहा मिथ्या सिद्ध कर दिया है, ये कहा। और आगे टीका में बोलते हैं, आगे जागृत लोक से मिथ्यात्व भरत महाराज, जागृत लोक मिथ्या घोषित होने पर निष्पन्न क्या हुआ, उसका अर्थ कहते हैं तत्कथम पुनर्उज्जीवित सर प्रादुर्भविष्य, जैसे मरा हुआ मुर्दा कैसे उठेगा दोबारा, एक बार पहले खंडित हो चुका है वो मिथ्या है करके, फिर उसको दृष्टांत बना करके स्वप्न को सत्य बनाने के कैसे ला रहे हो, ठीक है ना। तत्कथम दृष्टान्तत्व न स्वप्नलोक से दृष्टान्त, स्वप्नलोक का स्वप्न के भोगों का दृष्टांत बनाकर जागृत को, स्वप्न काल में अभिविचारी और शरीर आदि, हाँ इसलिए वो सत्य है, जैसे जागृत काल में जागृत की शरीर आदि अभिविचारी होते हैं इसलिए उसको सत्य मानते हैं, वैसे स्वप्न का भी कैसे मानते हो, ये जागृत दृष्टांत बनाकर ये कहा। मृत इव, जैसे मरा हुआ व्यक्ति को जगाना जैसा, मृत इव मरे हुए व्यक्ति के जैसा, उज्जीविषण फिर उठाने की इच्छा करता हुआ, मरे हुए व्यक्ति का जगाने की इच्छा करता हुआ, प्रागुर्भविष्यति वो जागृत शरीर आदि कैसे फिर आएंगे, जो मृत हो चुके हैं वो दोबारा कैसे जगेंगे, इस सिद्धांत ने कहा। ठीक है, प्रादुर्भावे जागृत लोकस्य कर्तृत्व प्राकरण व्यष्टव्यम बोल दिया, प्रादुर्भाव मैंने जागृत लोक में कर्तृत्व समझ प्राकरण के स्टव्यम कहा, प्राकरण प्रकरण आया प्रकरण से सिद्ध होगा, तत्र पूर्वादि दृष्टांतम साधयती, जागृत में दृष्टांत बनाया पूर्वादि ने, स्वप्न को सत्य बनाने के लिए जागृत दृष्टांत बनाया है, पूर्वादि जो दृष्टांत को सिद्ध करता है, जागृत में दृष्टांत सिद्ध करता का छह नंबर टिप्पणी का अनुमान है, उस अनुमान में तो साध्य वैकल्य दिखाया था, नहीं वो साध्य है बोलता है पूर्वादि, जागृत में सत्यत्व है शरीर आदि, ये कहना चाहता है साधयति सत्यम का सिद्धांत, पूर्वादि का सत्यम विज्ञानमय व्यतिरिक्त, विज्ञानमय आत्मा अतिरिक्त होने पर शरीर आदि से जब अतिरिक्त हो जाता है तब ये मिथ्या घोषित हो जाएंगे, शरीर आदि व्यतिरिक्त माने अतिरिक्त होने पर, सप्तमंत है विज्ञानमय अतिरिक्त, विज्ञानमय आत्मा के अतिरिक्त हो जाने पर, शरीर आदि से पृथक हो जाने पर, अलग होने पर कार्यकरण देवतात्म दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम सुक्ति कायान रजत दर्शनम इति एतत् सिद्ध्यति, माने कार्यकरण देवता स्वरूप है शरीर इंद्रिय प्राण आदि स्वरूप जितने भी हैं, ये देखना रूप जो होता है अविद्या से आरोपित सिद्ध हो जाता है, जैसे सुक्तिका में रजत आरोपित सिद्ध होगा, कब सुक्तिका का दर्शन होने पर, ये सुक्ति है करके ज्ञान हो तब रजत में आरोपित सिद्ध होगा, इसी प्रकार आत्मा का अतिरिक्त ज्ञान होने पर शरीर आदि मिथ्या सिद्ध होगा, सिद्ध व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन न्याय में, जैसे अतिरिक्त आत्मा का प्रदर्शन युक्ति के द्वारा ही सिद्ध होगा, ये न तो तद विशुद्धि परतः अब न्यायुक्त, आत्मा की शुद्धि रूप से तो कथन नहीं किया ना, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है तो नहीं किया, शरीर से अलग है ये सिद्ध हुआ है पंचदश खंडिका में, तो आत्मा कर्ता भोक्ता है या अकर्ता भोक्ता है ये तो सिद्ध नहीं हुआ, ये पूर्वादि कह रहा है। टीका में अन्वय व्यतिरेक का क्यों न्याय, न्याय शब्द का अर्थ है न्याय नहीं कहा था, न्याय माने अन्य व्यतिरेक, तत्सत्य तत्सत्व तद अभाव तद अभाव, ये न्याय है। देहद्वय से आत्मन से विवेक मात्रम प्रागुक्तम, पहले इतना ही है, दोनों शरीर फूल स्वरूप शरीर और आत्मा ये दो के विवेक माने पृथक ही सिद्ध किया है, आत्मा का स्वरूप की चर्चा नहीं हुई है, माने सूक्ष्म शरीर थूल शरीर से आत्मा अलग है, ये सिद्ध हुआ पंचदशकार निकाल है। देहद्वयस्य आत्मनश्च दोनों शरीरों का, माने सूक्ष्म शरीर थूल शरीर दोनों का और आत्मा आत्मा का, एक तरफ दोनों शरीर है एक तरफ आत्मा, इनका विवेक हो गया। वितरित पृथक भाव धातु है, वितरित धातु अलग करने अर्थ में होता है, भी उपसर्ग है उसे गाय करके विवेक बनता है, पृथक हो गया, इतना सिद्ध हुआ है पंचदश कार्य का, माने आत्मा अलग है दोनों शरीर अलग है, ये सिद्ध हुआ है। ये कहा यही है प्राग उत्तम, ये पहले कहा न तो प्राधान्य न आत्मा न शुद्धि उगता, मुख्य रूप से आत्मा की शुद्धि तो बताई नहीं, आत्मा का स्वरूप तो बताया नहीं, आत्मा अतिरिक्त है इतना सिद्ध हुआ पंचदश कांड का। न तो प्राधान्य मुख्य मुख्य रूप से प्राधान्य मुख्य रूपेण आत्मा न शुद्धि न उगता, आत्मा की शुद्धि तो कही नहीं गई। इति विभागम अंगीकृत, ऐसा विभाग स्वीकार करके वस्तु तो असंतम अभी दृष्टान्त, वास्तव में दृष्टान्त असत होता हुआ, जागृत असत है होने पर भी संतम उसको सत मान करके, सत्यम कृत्वा सत मानकर, तेरह स्वप्न सत्यत्व असंख्य, स्वप्न में सत्यत्व की शंका उठा करके जागृत के द्वारा जागृत सत्य मानकर, स्वप्न को सत्यत्व की शंका उठाकर, तन निराशे न स्वप्न में सत्यत्व की खंडन के द्वारा, स्वप्न सत्य नहीं है खंडन के द्वारा, आत्यंत की शुद्धि आत्मना स्वप्न वाक्य ने उच्चते, स्वप्न वाक्य के द्वारा आत्मा की अत्यंत शुद्धि दिखाई, स्वप्न असत्य है ये दिखा करके आत्मा की शुद्धि दिखाई कहा जाता है। ठीक है, तथा जागृतों की जागृत में भी तथा मिथ्यात्वा, जागृत भी इस प्रकार मिथ्या होने से आत्मा ही का रस शुद्ध स्या, जागृत में भी आत्मा एक रस शुद्ध होना चाहिए, इति आशयवान आह, इसी आशय को लेकर के अभिप्राय को लेकर के पूर्वादि बोलता है कहना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं सात आठ नौ दस, सात में कहा प्राधान्य ने कहा था ना, मान तत्शुद्धि उद्देश्य, आत्मा की शुद्धि को उद्देश्य से नहीं कहा गया, केवल शरीर और आत्मा की पृथकता की है पंचदश खंड कहा दें, यही है शुद्धि उक्ता इति आठ की टिप्पणी में कहते हैं। इति विभागम, इस प्रकार जो विभाग है ना शरीर और इंद्रिय दोनों, शरीर और आत्मा का जो विभाग किया विभागम, उक्त विवेकात्म विशुद्धियों भेदम, जो उक्त जो विवेक जो पृथक करना और विशुद्धि में भेद है, विशुद्धि के कथन नहीं किया। नौ में कहा पाणिपेषण, पाणिपेश वाक्य न उक्त विवेक सिद्ध, दोनों का पृथकता तो सिद्ध हो गए पाणिपेषण के द्वारा, शरीर इंद्रिय से आत्मा अलग है इतना सिद्ध होने पर सिद्ध सती, ऐसा होने पर थूलोहम क्षुद्रोहम इत्यादि आत्म का स्थौल्य धीर मिथ्या, तभी विवेक होने पर ये थूल बुद्धि मिथ्या हो जाती है, मैं थूल शरीर हूं, मैं भूखा हूं प्यासा हूं, ये माने मिथ्या हो जाती है विवेक होने पर, माने मैं भूखा हूं बोलता ना आत्मा को जोड़ता था, आत्मा अलग हो गया विवेक करने पर, अब मैं थूल हूं ऐसा नहीं बोलेगा, शरीर को लेकर के नहीं बोलेगा, मैं भूखा हूं करके नहीं बोल, छूती तो हम नहीं बोलेगा, प्राण का धर्म नहीं लेगा, मिथ्या सिद्ध हो जाती है। जागृत मिथ्यात्व से आर्थिकत्व, जागृत में मिथ्यात्व शब्द से नहीं कहा आर्थिक हुआ, अर्थ से आया आर्थिकत्व, न स्वप्नलोक अमिथ्यात्व जागृत लोक दृष्टान्तत्व इति प्रत्याह, स्वप्नलोक को अमिथ्या सिद्ध करने में मैंने सत्य सिद्ध करने में जागृत लोक दृष्टान्त नहीं होता करके वस्तुता कहा, वस्तुता करके पूर्वादि ने कहा वास्तव में तो नहीं, वस्तु तो असंतम भी दृष्टान्त होगा, वास्तव में दृष्टान्त सत नहीं है, वो जागृत लोग सत नहीं है, उसको भी संतम कृत सत मानकर तेरह स्वप्न सत्यत्व आसंग, स्वप्न की सत्यत्व की शंका कर यही कहा था। टीका में दस की टिप्पणी कहते हैं स्वप्न सत्यत्व चौदह निरस्ते सत्या सती, स्वप्न में सत्यत्व की शंका उठाई और खंडित भी हो गए पर, यह सती का वही है तथा का। आगे पूर्वादि बोलता है इति असन अभी भाष्य में कहता है वो इति असन अभी दृष्टान्तो, दृष्टान्त असत होता हुआ भी जागृत सत्य नहीं है, या आत्मा और शरीर के पृथकता होने पर शरीर में सत्यत्व सिद्ध नहीं होता, असत होता हुआ जो दृष्टान्त हमने दिया स्वप्नों को सत्य घोषित करने के लिए जागृत दृष्टान्त दिया है, असत होता हुआ भी जागृत कार्यकरण देवतात्म दर्शन लक्षण, जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय और देवता प्राण, प्राण जो दर्शन है ये होना है वह लक्षण, पुनर्उद्भाव्य दोबारा उठाया जाता है आत्मा की शुद्धि के शंका से, किसके लिए? आत्मा की शुद्धि की शंका से, जो पूर्वाज ने कहा। ठीक है, पाणिपेष वाक्य, जो पाणिपेषण जो वाक्य है पंचदश का अधिकार है वाक्य, जागृत मिथ्यात्व उक्तिया, जागृत को मिथ्यात् कहने से, अर्थात उक्ता शुद्धिरति, शुद्धि अत्रापि, वहां शुद्धि भी अर्थ से आ गया शुद्धि, जब जागृत मिथ्या हो गया तो आत्मशुद्ध सिद्ध हो गए, सिद्धांत की ओर से ये शंका है। अत्रापि सायव उचित, उसी को यहां भी कहा जाता है स्वप्न में भी, पुनरुक्ति इतिहास संज्ञा, तब तो पुनरुक्ति होगी, वहां भी शुद्धि कहा, यहां भी शुद्धि कहा, पुनरुक्ति होगी, सिद्धांत ने कहा, तो पूर्वादि कहता है नहीं, सर्वो ही न्याय किंचित विशेषम अपेक्षमाणो अपनुरुक्ति भवती, कोई भी युक्तियां हो, न्याय बने कोई भी वाक्य हो, वो वाक्य कुछ विशेष को लेकर, विशेष की अपेक्षा कर अपनुरुक्ति मानी जाता है, या अपनुरुक्ति है। हाँ, शुद्धि के बारे में हम कहना चाहते हैं, यही कहना है। ठीक है, हमें कहा इसी को, यद किंचित सामान्य पौनरुक्तम, तो सर्वत्र थोड़े बहुत माने सादृश्य से पुनरुक्ति तो सर्वत्र ही मिलना है, कि एतकिंचित सामान्य है, थोड़े बहुत छोटे मोटे धर्मों के द्वारा सभी के सादृश्य पुनरुक्ति होगी, ऐसा नहीं माना जाता। अवान्तर भेदात अपौनरुक्तम प्रकृति भी समम, अवान्तर भेद है यहां शुद्धि के बारे में यहां प्रश्न है, अभी पहले तो केवल शरीर आदि से अलग किया था आत्मा की दैता पंचदश खंड का, यहां शुद्धि के बारे में है, अवान्तर भेद है, इसलिए अपौनरुक्तम पुनरुक्ति नहीं है, ये पूर्वादि का प्रकृति भी समम, यहां भी समान है, इसलिए पूर्वत्र शुद्धि शुद्धि द्वार से आर्थिकत्व, पहले शुद्धि का जो द्वार था आर्थिक था, शरीर मिथ्या करके जो कहा था आत्मा की शुद्धि के द्वार शरीर, वह मिथ्या कहा, वो तो द्वार बना हुआ था, आर्थिक था, वो शब्द से नहीं कहा था, अर्थ से आया था, वाचनिकत्वात यह वाचनिकत्व, यह शब्द से कहा गया, पहले केवल अर्थ से आया था, अभी वचन से कहा, ये भेद है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं जागृत मिथ्यात्व से, ये उषा था जागृत मिथ्यात्व से, आठ की टिप्पणी शुद्धि द्वारा से माने जागृत मिथ्यात्व से आर्थिकत्व, जागृत मिथ्या है कहा नहीं, अर्थ से आया, जब आत्मा को अलग कर दिया तो मिथ्या घोषित हो गया, शब्द से नहीं कहा था, यह शब्द से कहा, इसलिए ये भेद है, ये पुनर्वृत्ति नहीं है, पूर्वाज ने कहा। आगे सिद्धांत जो बोलेंगे आगे बोलेंगे, समय हो गया है, यह रखते हैं फिर करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।